सारा मृत्यु के पुनर्वा थोड़ा सा कई स्वर्ग प्राप्ति जब भगवत प्राप्ति हो गया ऐसा क्या है तो स्वर्ग प्राप्ति के तो भगवत प्राप्ति के समाने हो गई ना क्या सुख है वहां पर भगवत प्राप्ति के समान है ये तो भुक्त स्वर्गलोक को विशालम विस्तीर्ण वो विस्तीर्ण स्वर्गलोक को भोग करके पीड़े पुण्य पुण्य क्षीण हो जाने पर मत्स्य लोक इमं विशन विशंति आविशंति इस मत्स्य लोक में आकर के प्रवेश कर लेते हैं फिर मनुष्य ये भी निर्धारित नहीं है कि मनुष्य बनते हैं पर प्राय करके निश्चित नहीं और ऐसा मानते हैं कि ईश्वर से आया हुआ जो मनुष्य होता है उसमें जरा सात्विक था और इधर जो है पाप भोग करके जो कि मनुष्य आता है उसमें वही संस्कार ज्यादा वो संस्कार ज्यादा स्वर्ग से जाता है तो सबका संस्कार तो ज्यादा और जो है वह नरक आदि भोग करके छोटे योगियां भोग करके जब मनुष्य बनता है तो फिर जो है वह उसका स्वभाव भी कुछ जो है जो तो ये कहते हैं एवं भी यथोक्त प्रकार धर्म्यम क्या पाठ्य सकते त्रय धर्मिम है हाँ जी त्रय भाष्य में ना भाष्य में क्या है त्रय धर्म कई लोग ऐसा मानते हैं इसलिए भूल में भी पाठ करना चाहिए त्रय धर्म ही भाष्य को लेकर के ऐसा मानते हैं भाष्य में यदि त्रय धर्म या तो भाष्य में त्रय धर्म हो पाठ भेद है भाष्य में त्रय धर्म पाठ भेद है और ये त्रय धर्म है तो फिर ऐसा शंका करते हैं कि मूल में भी त्रय धर्म ऐसा हो अर्थ तो ये सही है त्रय धर्म केवल वैदिकम कर्म केवल वैदिक कर्म का उन्होंने आश्रय लिया है वो गतागतम गतस्य आगतस्य गतागतम जाना आना गमना गमना काम कामा कामान कामेते काम कामा जगत के पदार्थों की कामना करते हुए काम कामा गता गतम एव न तो स्वातंत्र कोचित जगत वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होते वो जबरदस्ती जाना आना उसका लगे रहते थोड़ी भी करे पूर्णि स्वर्ग प्राप्ति हेतु की किया कहाँ पर है पूर्णि पूर्णि मर द्वयन क्षीणे पूर्णि कैसा पुण्य हो स्वर्ग प्राप्ति हेतु स्वर्ग प्राप्ति का हेतु पुण्य खत्म हो जाता है पुण्य रहता है उसका देश है पुण्य रहता है जैसे मान लीजिए कि कोई चीज 1000 रुपए में मिलती है आपके पास 500 रुपया बचा है तो क्या करें आप खरीद तो रखते नहीं और कोई तो खरीद नहीं सकते 999 गीता प्रेस में तो मूल में भी त्रय धर्म लिखते हैं हाँ तो उसी के आधार पर लिख दिया भाष्य में जो त्रय धर्म है वहाँ पर वो जो है वह भूल में क्या लिखा त्रय धर्म इसमें उसी भाष्य के अनुसार त्रय धर्म भाष्य के अनुसार कुछ लोग मानते हैं कि भूल में त्रय धर्म पाठ हो रहा है लेकिन भाष्य में भी भेद है इसलिए भाष्य में जो त्रय धर्म कह दीजिए तो भूल में त्रय धर्म है तो भाष्य में भी त्रय धर्म वो किसी प्रकार से हो सकते हैं मानी भाष्य का त्रय धर्म को लेकर के भूल में त्रय धर्म की कल्पना और भूल में त्रय धर्म को लेकर के भाष्य में त्रय धर्म की कल्पना केवल हम वैदिकम कर्मानो करना गता भाष्य की कल पुण्य मैंने स्वर्ग प्राप्ति हेतु ही किया स्वर्ग प्राप्ति हेतु का जो पुण्य है वो पुण्य है उसके पास प्रतिज्ञा तो ही शब्द ही है ना एवं ही एवं ही ऐसी प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा तो ही प्रयाणा औत्रादीनां वेदत्रय वेदानां धर्मणां समाहार इति त्रिधर्म। यदि टीकाकार के दृष्टि से भी त्रय धर्म पाठ भाष्य है, टीकाकार के दृष्टि से भी भाष्य में त्रय धर्म पाठ। अब उसी दृष्टि से कोई लोग भूल में भी त्रय धर्म है, क्योंकि टीकाकार लिखते हैं त्रयाणाम औत्रादीनां होता उद्गाता है। तो वेद त्रय वेदा नाम धर्म नाम तीनों वेदों में वेद जो करता है धर्मानाम समाहार, ऐसे धर्मों का समाहार ये हो गया त्रिधर्म। सदैव त्रिधर्म उसी अर्थ में प्रत्येक कर दिया त्रिधर्म, तद अनुपन्ना तद अनुगता इत्यादि उसी में अनुगत हुए हुए। काम कामानाम गमनागमन द्वारा कामित फलाप्ति से इष्टमेव यदि कहते हैं कि ये संसारी पदार्थों की जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो विषय में लगे हुए उनको जो है वह गमनागमन के द्वारा कामित फल की प्राप्ति तो होती है ना, कामिक फल की प्राप्ति होती है तो इससे हो गया ना। अरे भाई हमको जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है तो फिर प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका उत्तर वाचिकार बढ़वा देते गता गतम गतम क्या आगतम क्या गता गतम गमना गमनम क्या प्राप्त होता। अरे ज्यादा आना यही लगा रहता है, प्राप्त क्या होता, प्राप्त हुआ फिर छीन गया, फिर दुखी हो गया, फिर कमाए फिर दिया, तो उसको खाली जाना ही तो है नहीं, प्राप्त तो नहीं रहता ना। अरे एक क्षण के लिए प्राप्त हुआ फिर जो है वह फिर आया यहाँ पर, और फिर जब जो है पूछा तो करके अजीत करेगा तब जाएगा, तो उसी में आ सकती उसकी बड़ी रहती है। इसलिए संसार चक्र उसका, इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि न तो स्वातंत्र कोटिल लग कहीं भी स्वतंत्रता की प्राप्ति उसको गता गतम एव न तो स्वातंत्र प्रतीक लगे। इस गता गतम में प्रतीक लेना चाहिए हमारे पहले गता गतम में इसी गता गतम एव न तो स्वातंत्र प्रतीक लगे अभी भी स्वतंत्रता की प्राप्ति पूरी होती इस प्रकार लगे अत्यंत आशंका ये उठाते हैं कि आपकी आराधना करते हैं और हर कुछ भी नहीं चाहते, तो क्या ये कोई उपासक की बात है? तो उपासक पर सम्यक दर्शन निष्ठ ज्ञानी की उपासना जो है ना, ज्ञानी भी तो भक्त है, ज्ञानी भी भक्त है, तो ज्ञानी की उपासना कैसी हो? ज्ञानी में कोई कामना है नहीं है? और तत्व दर्शन मने तत्व दर्शन रूप ही उसकी उपासना होगी, तो वहां तो तत्व तो परमेश्वर है, एक ही तत्व है, इसलिए तत्व दर्शन रूप होती उसके ऊपर। अब उसमें तो कोई कामना है नहीं, उसका शरीर कैसे रहता है? एक प्रश्न है, एक प्रश्न यह है कि उसका शरीर कैसे रहता है? तो उसका जो उच्चन कैसे चले, अब ये उसका शरीर कैसे है? शरीर करने के लिए जो शरीर की जो आवश्यक है वो चीज उठानी चाहिए, तो उसके शरीर की भी रक्षा कर, तब उसका उत्तर ये पुनः निष्काम सम्यक दर्शी है, जो निष्काम है सम्यक दर्शी ज्ञानी अनन्यास्ति पहले बता दिया था कि एकम भुक्ता स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पूर्णे मध्यलोक एवं त्रयी धर्म मनुष्य करना तथा सब काम का तो ये जो है केवल कर्म प्रधान है, ईश्वर प्रधान नहीं। जो पिछले में है वो ईश्वर उसके जीवन में नहीं है ना, क्या जीवन में है कर्म, कर्मनिष्ठ है पर कर्मनिष्ठ है पर ईश्वर निष्ठ है तो अनिश्वर हुए, अनिश्वरवादी हो गए। उन्होंने शरण किसका लिया है, कर्म ही के शरण है, एक कर्म मात्र का उन्होंने आश्रय लिया है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको ज्ञान जो है वह बाह्य ज्ञान है, स्वर्ग का इसका उसका कर्म कांड का इसका पता है, अंतर ज्ञान को शुरू पर ज्ञान जो है बाह्य ज्ञान ऐसे। और वो जो है वह कामना है उनको देखने के प्रकार उनकी गति बता दिया, उनकी गति वही बता दिया कि बस गता घटक ही गति। अरे यहाँ पर यज्ञ करो आप स्वर्ग जाओ, स्वर्ग से फिर यहाँ आओ फिर यहाँ से स्वर्ग जाओ, जन्म मरण का चक्र उनका चलता। अभी बताते हैं दूसरी चीज यहाँ पर ले गए कि जो निर्द्वंद है, नित्य सत्वस्थ है, निर्योग क्षेम है। पहले कहा था ना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान है। तो ऐसी जो है वह एकमात्र आपका ही चरण उन्होंने ले रखा है, ऐसी जो ज्ञानी है जो स्वरूपातिरिक्त किसी प्रकार का जो है उसका संकल्प है ही तो उनका जो योगक्षेम जो है तो भगवान करके उनका योगक्षेम मैं मानता हूं, उनका योगक्षेम जो है वो कैसे है इसको कहते हैं कि देखिए अनन्या, अनन्या का कई प्रकार से अर्थ करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देखिए एक अहम बुद्धि है एक एकम बुद्धि है कि नहीं, हमारे अंदर दो प्रकार की बुद्धि काम करती है, अहम बुद्धि इदम बुद्धि। तो अहम बुद्धि और इदम बुद्धि जो है वह मुझसे अतिरिक्त उनमें अहम बुद्धि और इदम बुद्धि नहीं, मुझसे अतिरिक्त भगवान कहते मुझसे अतिरिक्त कौन बुद्धि होगी, अहम बुद्धि इधम बुद्धि, मुझसे अतिरिक्त अहम बुद्धि, अहम बुद्धि भी नहीं है इधर। यानी अपना स्वरूप भी जो है वह क्या जानते हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जानते हैं और इधर जो जगत है उसको भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप। तो कुछ लोग इसका अर्थ ही लेते हैं कि अहम बुद्धि इदम बुद्धि जो है मदिरिक्त मद अतिरिक्त विषय नास्ति ऐसा, मुझसे अतिरिक्त अहम बुद्धि का इदम बुद्धि का विषय जिसके लिए है ही क्यों नहीं है कि देखिए अपने को तो कैसे जो है वह मुख्य समानाधिकरण से अपने को परमात्म रूप जानता है और जगत को बाद समान अधिकरण से परमात्मा रूप जानता है। तो परमात्मा से विषय जो है अहम और इदम बुद्धि का रहा है। ऐसा जिनका है वो है क्या अनन्या, वो कहीं क्या हो गए अनन्या, माने अद्वैत दर्शन निष्ठा वो क्या हो गए अद्वैत दर्शन है। तो उसी को लिया यहाँ पर प्रकरण के अनुसार होने को लिया अनन्य। अब उसका चिंतन क्या होगा, उनका चिंतन निर्विशेष ही होगा ना, सविशेष नहीं, सविशेष बना करके उसका चिंतन नहीं, उसका चिंतन सविशेष बना करके नहीं, निर्विशेष रूप में उसका चिंतन है। तो इस प्रकार के जो है अद्वैत निष्ठा वाले माम निर्विशेषण चिंतन है, वो जो निर्विशेष का जो है वह चिंतन करते हैं। वो कैसे चिंतन करेंगे, उनके चिंतन का स्वरूप क्या होगा कि बाहर अंदर जो ये दिखाई दे रहा है ये माइक है, बाहर अंदर जो है वह ये माइक दर्शन सर्वविदम अहम च ब्रह्मैव सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव इति भावे, इस प्रकार की भाव सर्वम इदम अहम सर्वम इदम अहम च क्षेत्र क्षेत्र के जो क्षेत्र क्षेत्र के जो ज्ञान निष्ठ ज्ञान तो क्षेत्र क्षेत्र के दोनों को एक रूप है। तो सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव एक ब्रह्म ही है ऐसी भावना करो, ऐसी भावना करते हैं कि परिउपासते, परिउपासते माने वही परितः जो है, परितः जो है वह एकमेव पश्यति, ये सब तरफ एक ही देखते हैं दूसरे नहीं। तो परिउपासते का ही अर्थ है सर्वमिदम अहम च ब्रह्म। हाँ समझे ना, अरे वो ऐसे मैं क्यों बताया परिपाषित का नहीं, चेतक के साथ उसको संबंध क्यों, उसका चिंतन किस प्रकार का हो, समझे ना, चिंतन निर्विशेष। हाँ चिंतन इस प्रकार का है कि वो चिंतन उनका इस प्रकार का है कि सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव इति भावे, ऐसी भावना करके और सर्वत्र जो है वह एक ही देखते हैं एक में वो कश्यप, कुछ लोग तो इसका अर्थ इस प्रकार का लेते हैं, अन्य लोग भी प्राय इसी प्रकार का अर्थ लेते हैं, अद्वैत अनन्या का अर्थ ही लेते हैं अद्वैत दर्शी अनन्या का अर्थ अद्वैत दर्शी ना और सर्वभोग निष्प्रिया, तो उन्हीं के विषय में ये प्रश्न आएगा कि फिर योगक्षेम उनका कैसे होगा, उन्हीं के विषय में आएगा ना। तो एक भक्त की बात यहाँ पर पहले आ चुकी है कि प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थम अहम सच मम प्रिय, अत्यंत प्रिय उसको भगवान ने माना है और अत्यंत प्रिय जो होगा तो उसकी चिंता तो भगवान करेगा कि नहीं, यानी स्वात्मैव मे मतलब यानी तो मेरी आत्मी, तो जब ज्ञानी आत्मी है तो अपनी चिंता जो है वह कौन, तो आत्मी कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी चिंता भगवान ही, जैसे आप लोग देखते हैं कि जग भरत का, जग भरत के योग क्षेत्र की चिंता कौन करता है, जड़ भरत के योगक्षेप की चिंता कौन कर रहा है, जड़ भरत तो कर नहीं रहे हैं, जड़ भरत जो है योगक्षेप की चिंता, जड़ भरत को तो जो है वह पकड़ के ले गया वो जो भील राजा था यज्ञ करने के लिए, कहा कि भाई बलि देने के लिए जो है ले आओ पशु, उसके नौकर जो है देखे कि जंगल में बैठा हुआ एक मोटा तगड़ा व्यक्ति, एक ये भी विशेषता है, अपनी चिंता नहीं करते हैं पर ये लोग मोटे तगड़े होते हैं, यानी की बात आती है तो बड़े जो है वह खाने पीने की चिंता नहीं करते, मोटे तगड़े शक्तिशाली होते हैं या शरीर से बड़े होते हैं, शरीर से भी होते होते पर मोटे तगड़े जो है जहां तक वर्णन आता है देखा है मोटे तगड़े में शक्ति नहीं रहती है। वर्णन जो आता है उनके स्वरूप का वो खूब सरल स्वरूप जैसे जो है उसको कोई कमी आई नहीं। जिसको मन में कमी हो वह दुबला हो, जिसको कोई कमी नहीं है वो दुबला कहे। वो होता है जो साढ़ होता है हमें चिंता से। तो उसको पकड़ लिया है, देखा उसने वीरराज ने कहा ये तो बढ़िया पशु। नियम है बलि देने के पहले नियम है तो उसको खिलाना पिलाना चाहिए। ये नियम ऐसे नहीं पशु बलि पहले पूजा करते हैं खिलाते पिलाते पूजा किए बड़े प्रेम से कुछ बोले नहीं। भोजन रख दिया तो हो सकता है कोई जिससे नहीं भोजन मिला हो उस प्रेम से पोती जो है वह कर ली। खूब प्रेम से भोजन जब कर लिए तो उनको खूब माला पहना करके चंदन आदि पढ़ा करके बली की बेदी पर बैठाया और देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देनी है सब करके और तलवार आदि का पूजन कर लिया। अभी तो समाधित है अब पूजन करके जब जो है बलि देने के लिए तलवार उठाया तो फिर देवी से रहा सर्वात्मा है नहीं रहा गया। देवी जो है वह देवी ही उछल पड़ी और उसने तलवार खींच के उसी का दर लगा देखो उसको चिंता है। तो उसको चिंता है। दूसरे लोग इस प्रकार का भी लेते हैं कि भक्त जो है ना कोई ज्ञानी ही की बात नहीं। ज्ञानी तो यहाँ पर मुख्य अर्थ क्यों है क्योंकि ज्ञान का प्रसंग है। ज्ञान का प्रसंग है इसी प्रकार आचार्य के जीवन में देखते हैं ना। आचार्य ने कापाली को तो शरीर दे दिया था गले दे दिया था और रक्षा आखिर कौन किया हो गया पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्रेमी भक्त है पहले से प्रसंग आया था ना प्रेमी भक्त और ज्ञानी ये दोनों इसको ठीक है। जो प्रेमी भक्त है तो वो भी किसी प्रकार की अपने लिए चिंता को भी अनन्य क्योंकि दूसरा कोई उसके जीवन में आधार है उसके उपासना का दूसरा कोई आधार नहीं है ना। अनन्या कर दिया ना ये मैंने भगवत विषय अन्य फल जो है वह उनके चित्त पे है ही उनके उपासना का ही कई फल कौन है परमेश्वर। परमेश्वर से अतिरिक्त फल के लिए उनका चित्त बने नहीं। वो परमेश्वर से अतिरिक्त उस भक्त का लक्षण जो भागवत में आता है कि त्रिभुवन विभव ही सगे पेकुंठक उन लोगों का वैभव उसके सामने रख दिया जाए तो भी उसकी बुद्धि जो है परमेश्वर चिंतन से बाहर नहीं। ऐसा जो प्रेमी भक्त है इस श्लोक के विषय में कहते हैं कि हमने श्रीधर जी को बड़ी शंका है क्योंकि योग जो होता है वो क्या है। योग है अप्राप्त की प्राप्ति कराना यह है योग। अब खेल क्या है प्राप्त का इसका नाम तो जो उसको आवश्यक है और प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति परमेश्वर कराता है और जो प्राप्त है उसका रक्षण करता है। ये दोनों का है। तो उन्होंने अब जो ऐसे होते हैं जो भक्त ना अब ब्राह्मण थे वो भक्त थे देखा जाता है कि ऐसे लोगों के घर में गरीबी जो है लक्ष्मी की कृपा कम रहती है। तो क्योंकि लक्ष्मी को कुछ समझते हैं अनादर करते, लक्ष्मी का वो अनादर करके बचे पढ़ते हैं ना, लक्ष्मी सामने आवे तो उसका अनादर करते परमेश्वर को। लक्ष्मी नारायण के उपासक नहीं होते, वो खाली नारायण के वासुदेव स्थल हो जाते, इसलिए लक्ष्मी थोड़ी नाराज रहती है। किसी किसी को तो रहती है नाराजी रहती है, जैसे वो एक नाथ जी तो बड़े धनवान थे, हैं? एक नाथ जी तो बड़े धनवान वाले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक नाथ जी जो बोल रहे हैं वो लक्ष्मी नाराज का मतलब ये है कि लक्ष्मी नाराज तो हो नहीं, उनका तो भगवान करता ही होता, वो लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उनको लक्ष्मी नहीं देती, उनकी व्यवस्था लक्ष्मी नहीं करती, उसकी व्यवस्था तो उनके मन में क्या आया कि यहाँ पर वहां में हम ये वह प्रापण्य धातु जो दे दिया, धातु जो दे दिया वह धातु दे दिया, और वह प्रापण्य ध्यान का अर्थ होता है कि जो है पहुंचाना किसी को सिर पर रख कर, जैसे जो है वह भारम भारत भार हो रहा है, ऐसी जो है क्या जो वस्तु चाहिए वस्तु को वो सिर पर खो करके भगवान घर पर पहुंचाता है कि ऐसी योजना कर देता है, एक तो योजना कर देना है, पर यहाँ पर बहाने कर दिया ना, ददामि भी नहीं कहा, तो ददामि इत्यादि न कर करके वहां भी क्यों कर, तो इस पर टीका जब लिख रहे थे तो फिर बहुत ही प्राप्त कि वहां क्यों ये बात, उन्होंने क्या किया कि उस समय हड़ताल होता था, टीका हड़ताल होता रहता तो देखे कई शक्का को दो उसको लगा देते थे हड़ताल, उन्होंने उसको हड़ताल ये सबसे कर लिया, चिन्ह लगा दिया, चिन्ह लगा दिया कि यह सबसे कर, और रात भर इधर नहीं आए, दूसरे दिन सुबह वो गए दुर्गा जी जो है वह गए, नहीं आपको घर में खाई नहीं बनाई, पंचायत में जाते कह दिया तो एक कुछ है नहीं, कुछ भेजना वहां से जो है सब तो बना के रखेंगे, वहां तो अपना जो है वह उपासना आदि करने में लग गए, अब वही चिंता चल रहा है, और इधर क्या है कि भगवान जो है वह पूरा सामान से पर रखे हुए और ये करके प्रतिपूर्ण ने दो पंचायत ने देखा पर यहाँ पर जो है वह चोट लगी खून निकल, घबरा गए कि देखो इतना अच्छा बच्चे लिखो जो महाराज तो सामान उतारा, हाँ जी महाराज उतारे कहा कि महाराज है और पंडित जी कहा, अब पंडित सिंह बहुत जो है कि बता जो सेवा करता उसी को ये मान, अब ऐसे की सेवा कौन करे, जो सेवा करता है उसी पर जो है क्यों मार दिया है, कहा कोई गलती हो गई उसके पास, अब जो है और नेत्र हटाने का जो है उसको इच्छे नहीं होते, ऊपर से सामान रखा और तो जो है पति चल पति जाए पति जाए तो कुछ टाइम पहले पंडित करूंगा कि तुमने बताओ जो सेवा करता है उसी को मार देते हो ठीक फोट नहीं, उसको बालक वो बालक ठीक फोट है ना, अब पंडित जी को समझ नहीं आता, अब ठीक फोट नहीं रहता जो तुम्हारी सेवा कर उसी का दुख हो तो क्या खाएगी, अगर किसने जो है वो किसने मारा है जो किसी को नहीं मारा, हमारे के लिए जो अभी सामान ले सकते जिससे गई तो किसी को नहीं भेज, अरे भाई की दफा है सर तुम जगह तो फिर प्रसाद सामान ले सकती है और कसी खोलगी तुम, तब उनको समझ आ गए। वो जो हमारे अंदर ये शंका घूम रही थी कि ध्यान का क्या है, तो भगवान शिव पर भी जो है ऐलान कर देते भक्ति के बाद ऐसा जो है एक परंपरागत। तो कहते योग क्षेम बहन, क्यों नित्याभियुक्त है ना, वो नित्याभियुक्त नित्याभियुक्त है तो उसको दूसरे चीज के लिए तो समय है ही नहीं। नित्य जब जो है ना परमेश्वर भाव में लगा हुआ है, तो जो नित्य लगा हुआ है तो उसको दूसरे काम के लिए समय नहीं है ना, तो उसके आगे व्यवस्था बंद है। तो नित्याभियुक्त सर्वदा जो है मद एक दिखा, सर्वदा जो है मेरे में ही एक निकल है। तो ऐसा जो है उसके लिए जो है प्रापयामी मैं जो है प्राप्त कराता हूं। क्या प्राप्त कराते इसके विषय में भी टीका कानून में जो मैंने बात कर रहे हैं, उसके लिए जो धन अपेक्षित होता है भोजन आदि के सामग्री उसको भी प्राप्त करता है। और जो है कहते उसको मोक्ष भी मैं देता हूं, क्योंकि मोक्ष की भी चिंता मुझे ही है, उसको मोक्ष की भी चिंता। उसके साधन को निष्ठा बनाने, साधन को जो है निश्चित करने का भी चिंतन मुझे करता। हाँ, उसकी स्थिति को स्थिर रखने का जो है वह चिंतन भी नहीं। उसको चतुर्थ भूमिका से पंचम भूमिका, षष्ठम भूमिका, सप्तम भूमिका में भी पहुंचाने का काम मेरे पूर्ण दूर भूमि के लाभ के लिए जो है वो उनको चिंता नहीं। चिंता किसको करना पड़ता है, यही चिंता करना पड़ता है। तो अलभ्यता जो प्रापण है यह योग है, अलभ्यता परिपालन खेल है। तो केवल बाहर ही ऐसा नहीं है, अंतर बाहर भी मैं संभालता हूं और अंतर भी संभालता हूं। और मुख्य रहस्य उसमें यही है कि उसकी बुद्धि मेरे से अतिरिक्त कोई चीज को गृहित ही नहीं करती है। अभी कोई कहे कि क्या जो है वह उसी को भगवान पहुंचाते हैं, दूसरों को भगवान नहीं देते हैं, तो उसमें यह समझना चाहिए कि सभी का योगक्षेम भगवान ही बात करते, इसमें तो कोई नहीं है। परंतु उसमें अंतर, अंतर क्या है, अंतर ये है कि दूसरे का तो उसके अंदर प्रयत्न क्या करते हैं, उसके अंदर जो है ना रजोगुण आदि प्रयत्न प्रयत्न का उत्थान करके जो है, और फिर उस प्रयत्न के द्वारा जो कर्म करेगा उसी के फल देगा। दूसरों को भी फल भगवान ही और कर्मानुसार ही फल देते, और उस प्रकार के कर्म की जो है प्रेरणा जो है उत्पन्न कर देते हैं, तो वह प्रयास पूर्वक करता है। तो वह ये नहीं जान सकता है कि भगवान से जो है ये फल हमको प्राप्त, उसकी निष्ठा किसमें बनेगी, उसकी निष्ठा उसी साधन में। वो जानता है आज तो व्यक्ति जानता है कि मैं नौकरी करता हूं इसलिए हमको रुपये मिलता है, इसलिए हमारा घर चलता है, भगवान खिलाता है, कैसे जानते उसको भी भगवान है, वो भी भगवान ही और दिख पूर्वक जो है उसको प्रयत्न पूर्वक जो है भगवान रजगुण तवगुण जो हाँ उसको प्रयत्न करेगा ना, तो प्रयत्न पूर्वक फल किसको मिलेगा, फल उसको देगा भगवान, फलदाता तो परमात्मा। भक्त को उपासक को हमेशा एक दृष्टि केंद्रित रखनी चाहिए कि नहीं सामने थाली है वह भोजन भी आप नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से भगवान ही दे रहा है ना, वो विश्वभर मानता है ना, विश्व का भरण पोषण करने वाला वो ही। निश्चय ये है इसमें कि सबको भगवान देता है, पर उसको इस प्रकार देता है और उतनी मात्रा, और जो भक्त है ज्ञानी है उसको मुझे उसको कितना देना कितना नहीं देना, कैसे रक्षा करना क्या करना, ये उसको भगवान नहीं करते, भगवान के तरफ से कभी नहीं भी देता है तो भी भगवान के तरफ से। जैसे कोई बीमार है, बीमार है तो माता भोजन नहीं देती, तो मांगता है तो भी नहीं देती। तो खिलाना न खिलाना भी माता के तरफ, ऐसे भगवान समझता है। उसको देना नहीं देना, कितना देना, कौन सी चीज देना, ये भी वही समझता है। और उसका रक्षण भी वही समझता है। कर्मी को रजोगुण तमोगुण के माध्यम से देता है, हमारे कर्म के माध्यम से, और उपासक को जो चाहिए वो देता है। जरूरत होती है उसकी वो देता है। जो निष्काम केवल रोज एक जो केवल भगवत एक निश्चय हो, और जो उपासक है उपासना के द्वारा भगवान से, तो भगवान से चाहता है कि इसी घर को मिल जाए, इसकी उपासना करके नहीं हो सके जगह तो उसको जैसे दवाई की जरूरत है दवाई देता है, जो हटाना है तो जो ये बात दूसरी है, आप दूसरे की तरफ चले जाते हैं, दूसरी बात करते हैं। जो उपासक जो है सकाम है, उसको तो जिस प्रकार का पुरुषार्थ करेगा पुरुषार्थ की प्रेरणा देगा, और उस प्रकार का जैसा पुरुषार्थ करेगा उसके अनुसार भगवान देगा। उसका अभी कर्मी है, अभी कर्मी है, कर्मी है उपासक से बातें। और जो उपासक क्या है कि भगवत एक देश है, अथवा ज्ञानी है, गीताकार लोगों ने तो सबसे तो ज्ञान ही दिया है, हम ज्ञान का और दोनों प्रेमी भक्त जो है वो भी तो भगवत एक निष्ठ है, तो उसके विषय में उसको क्या आवश्यकता है ये भगवान जानता होगा, तो संबंध है ना। तो उसके लिए जो योगक्षेम की व्यवस्था है वो भगवान करता है, योगक्षेम की व्यवस्था भगवान। अब उस निमित्त से जो है वह उसके जीवन में क्या होता है ये तो भगवान ही उस प्रकार का व्यवहार करते देखता है। इसीलिए कहा द्वितीयभिप्त इसीलिए कह दिया कि द्वितीयभिप्त कहने का तात्पर्य यह है कि वह भगवत चिंतन के अतिरिक्त कोई चिंतन, जीने का भी कोई चिंतन नहीं है ना, खाने पीने का भी चिंतन, किसी प्रकार का चिंतन है नहीं, उसको कौन करेगा, उसको भगवान। मैंने कभी चिंता भी है, चिंता भी की थी, जैसे उसको प्रतिकूल वातावरण आ रहा है, तो भगवान चंदा जैसे माता फोड़ा जिला रही है तो माता जानते ही। अरे भाई हम देख सकते हैं प्रतिकूल अनुकूल भगवान जैसा समझता वैसा कर रहा है, भगवान कर रहा है। तो अनन्या चिंतेंतो मां ये जना परिपाषते केशा विद्याभ्युक्ता नाम योगक्षेम। तो योगक्षेम के विषय में कई प्रकार का दृष्टिकोण है, यानी कोई कहते हैं कि वो तो भजन में लगा है, समझा कि नहीं, उसको ज्ञान की प्राप्ति भगवत प्राप्ति ये भी भगवान ने कराया, उसको तो कोई संकल्प नहीं है ना, तो ऐसा मानते हैं। अप्रतिलब्ध जो मत स्वरूप लाभ, ये योग मानते हैं, अप्रतिलब्ध जो मत स्वरूप लाभ ये है योग, ऐसा योग भी भगवान ही करता है, ऐसा योग करता है कि फिर यह योग भ्रष्ट होकर के जन्म नहीं होता, ऐसा भगवान ही आनंद की चिंता कर देता है, नहीं तो योग भ्रष्ट हो जाए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, योग भ्रष्ट नहीं होने देता, उसको स्वरूप लाभ प्राप्त करा देता है। और प्राप्त जो भगवत स्वरूप है उसकी प्रतिष्ठा लाभ भी वही करता है, वो जो है बुद्धि में निश्चित ज्ञान प्राप्ति भी कराएगा और ज्ञान निष्ठा भी करेगा। जो भगवदय के शरण है उसको ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान निष्ठा दोनों कराएगा, ये तो अंतर्दृष्टि से हो गया। योग भूमिका, योग भूमिका का उत्थान ही करेगा। और बाहर जो शरीर दृष्टि से जो अपेक्षित है वह अपेक्षित भी वही करेगा। और ये किसी लिए करेगा कि जो भगवत एक दृष्टि, अब थोड़ा हम लोग देखें, किसी के लिए कर दिया था टीकाकरण ने कि फलम अनभिसंधाय न वादेव आ रहा है काम सम्यक दर्शन निष्ठान नाम अत्यंत निष्काम। यहाँ पर अत्यंत निष्काम नाम जो टीकाकरण ने कहा था वो इसी वृत्ति से कहा कि उनको खाने पीने इत्यादि के विषय में भी कोई संकल्प, अत्यंत निष्काम नाम प्रथम योग समस्या का ऐसी आशंका कर दी जाते हैं। अब थोड़ी टीका देशा योग क्षेम महान उत्तरत्र संबंध तेषां योगक्षेमं वहामि, इसके साथ संबंध ये मैंने एक उन्नत निष्कामा सम्यक दर्शिना तेषां योगक्षेमं वहामि, जो भाष्य में था ना एक उन्नत निष्कामा सम्यक दर्शिना तेषां योगक्षेमं वहामि इति उत्तरत्र संबंध ये क्यों अन्यो न विद्युति इस विद्वत्ति आश्रित्या अनन्या कार्य कैसे करना है तो टीका का कार्य करना है ये क्यों अन्यो न विद्युति ये विद्वत्ति और अन्य है ना, समझे ना, और अन्य अनन्य अन्य अनन्य और क्या हो जाएगा ना, और अन्य अन्य हो जाएगा। तो जिससे अन्य कुछ भी ना हो ऐसी विपत्ति ले रहे कि जिससे अन्न अन्य कुछ भी ना हो वह होगा अपृथक भूता अनन्या, एक इसका विशेषण साधक का भी समझे, साधक कहता है अनन्या, अनन्या हमारे अपृथक भूता, अपृथक भूता माने जो है वह परमात्मा तत्व से पृथक कुछ भी जो, जिसके लिए हमने कहा था कि अहम बुद्धि निजम बुद्धि ये दोनों का जो विषय वो परमात्मा, परमात्मा अतिरिक्त विषय नहीं हो गया अपृथक का वही लिखते हैं कार्यस्य कारणे तादात्म्यं व्याप्तम्। मतलब भाई कार्य जो है वह कारण से अपृथक होता है, कार्य जो है कारण से पृथक नहीं होता है। हमारे पक्ष ये है कि कार्यस्य इव कारणे तादात्म्यं व्याप्तम्, कर्म कारण क्या है कार्य कार्य कार्य से व कारण कारण जैसे कार्य का कारण के साथ तादात्म्य होता है, है? कारण से कार्य पृथक नहीं है, कर्म तादात्म्य जैसे कार्य के साथ कर्म तादात्म्य होने से कारण के साथ ही कर्म का तादात्म्य हो सकता है। यहाँ पर अन्यो न विद्यते, ये जो अन्यो न विद्यते ये विपत्ति है, समझे ना, पर यहाँ पर कार्य कारण भाव में ये विपत्ति घट जाएगी, कैसे घट जाएगी, कार्य कारण से भिन्न कार्य नहीं नहीं है, तब कारण से भिन्न जब कार्य नहीं है कार्य अनन्य हो गया कार्य से ना, तो इसका व्यावर्तन करते हैं कि परम देव नारायणम आत्मन्ते सही कर्म काट दिया जैसे आत्म क्या बात है कार्य से इव कारणे कर्म तादात्म्यम व्यावर्त परम के बारे में कर्म शब्द का कोई विशेष अर्थ वर्तन भाव क्योंकि कर्म साधन हो गया। कार्य पहले से ही और कारण साधन, जैसे कार्य का कारण में साधन होता है, इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। तो इसका व्यवस्था करते हैं कि परम देवम नारायणम आत्मस्य लगातार शब्द, समझे ना, परम देव नारायण को आत्मरूप करके ग्रहित करना है। तो कार्य कारण भाव नहीं हुआ ना, कार्य कारण भाव रूप अनन्य का व्यवहार करता है। इस बार